วดาของแท้ที่กุฏิหลวงตาผมได้มีโอกาสถ่ายภาพที่กุฏิหลวงตาที่วัดป่าบ้านตาดเมื่อวันจันทร์ที่28เมษายนพุทธศักราช2551ปรากฏเป็นคล้ายดวงไฟดวงเล็กใหญ่มากมายและเชื่อว่าดวงไฟเหล่านี้น่าจะเป็นองค์เทวดาผมจึงได้อัดขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นขนาดประมาณ 7-8 นิ้วเพื่อให้เห็นรูปทรงเทวดาเห็นรูปพรรณสันฐานท่านชัดเจนขึ้นและได้นำขึ้นไปบนกุฏิหลวงตาเพื่อขออนุญาตท่านทำหนังสือเรื่องเทวดาผมได้เปิดภาพต่างๆให้ท่านได้พิจารณาท่านมองดูภาพขณะที่ผมอธิบายว่านี่ครับท่านพ่อผมถ่ายได้ที่กุฏิเมื่อวันที่28เมษายนเวลาตอนบ่าย3โมงขณะที่ท่านพ่อจะเข้าวัดครับท่านมองแล้วพูดว่าดูอะไรที่กระดาษนี่ดูข้างบนนี้พร้อมกับชี้ขึ้นไปบนเพดานเหนือที่นั่งท่านผมมองขึ้นไปตามที่ท่านชี้เห็นแต่แผ่นฝ้าสีขาวเกลี้ยงตัดกับไม้ไม่สามารถเห็นได้อย่างที่ท่านบอกให้ดูผมได้แต่คิดว่าเราจะเห็นได้อย่างไรเราเป็นคนหยาบเหลือเกินผมก็ยังคงเปิดสมุดภาพให้ท่านดูต่อไปอีกจนถึงภาพสุดท้ายที่เป็นภาพที่เคลือบด้วยพลาสติกปรากฏเทวดาชัดเจนมากขึ้นมองเห็นเป็นวงก้นหอยหลวงตาท่านคงรำคาญผมมากขึ้นมองผมขำๆพร้อมกับบอกอีกว่าดูอะไรที่พลาสติกเนี่ยของจริงอยู่ข้างบนนี้ผมก็แงนหน้าขึ้นดูอีกข้างบนยังเห็นเป็นฝ้าเพดานสีขาวเหมือนเดิมจึงได้แต่ก้มกราบแทบเท้าท่านลูกอยากเห็นเหมือนท่านพ่อเหลือเกินแต่บุญไม่มีผมไม่กล้าพูดบอกท่านได้แต่เก็บความรู้สึกไว้กับตัวสักวันหนึ่งคงจะได้เห็นตามที่หลวงตาท่านชี้ให้ดู